«Ησυχάσατε τώρα που βγήκε ο Μακρόν. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες». She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that the tap was loaded. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Χριστός Ανέστη, τα μάθατε φαντάζομαι. Χρόνια πολλά σε όλους. Αυτό εδώ που ξεκινά την εκπομπή μετά από 4 μέρες απουσίας είναι από τις επιλογές της δικές σας των ακροατών. Pulp φυσικά και Common People, οι απλοί άνθρωποι που ψηφίζουν Μακρόν, που ψηφίζουν όμως και ακροδεξιά, που ψηφίζουν γενικώς. Καλώς ήρθατε. Αυτό είναι από τον Ιωάννη από το Λονδίνο, παρακαλώ. I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. Λέω να ξεκινήσω από τα αποτελέσματα της Γαλλίας, γιατί υπάρχει μια φιλολογία που συνοδεύει σαν κακοπαιγμένο θέατρο που γίνεται σε επανάληψη, που σαν παράσταση που ανεβαίνει σε επανάληψη. Είναι η φιλολογία που υπάρχει, είναι το κλίμα που υπάρχει γύρω από τις γαλλικές εκλογές. Προσέξτε, τα λέγαμε και πριν το Πάσχα. Η κακιά ακροδεξιά που ενσαρκώνεται στο πρόσωπο της Μαρίν Λεπέν και ο καλός σωτήρας, ο δικός μας άνθρωπος, ο εν πάση περιπτώσει πιο πολιτικός με όρους πολιτικής, με όρους έτσι εν πάση περιπτώσει κοινής λογικής, ο πιο γιωμένος στην κατάσταση, ο αυτός που έρχεται να σκοτώσει, πως ήταν ο Άγιος Γεώργιος που ήταν, γιορτάσαμε χθες, να σκοτώσει με το δόρυ του τον κακό δράκο της ακροδεξιάς. Και το είδαμε το 17, το είδαμε και τώρα. Μόνο που έχει μια μικρή διαφορά στα νούμερα, όπως και να το κάνεις, είναι λίγο εντυπωσιακό. Δηλαδή, από τις 32 μονάδες στον πρώτο γύρο, στον δεύτερο γύρο, συγγνώμη, του 17, τώρα είμαστε στις 17 μονάδες στον δεύτερο γύρο του 2022. Και στις επόμενες, προφανώς, που ποιος ξέρει ποιος θα είναι υποψήφιος πρόεδρος, αλλά μάλλον η Μαρίν Λεπέν θα είναι υποψήφια πρόεδρος και σε 5 χρόνια, μικρή είναι ακόμα, 53 χρονών έχει δρόμο μπροστά της. Πόσο λέτε να είναι? Θέλετε να βάλουμε μερικά στοιχήματα? Καλά να είμαστε, θα μου πει, σε μια πενταετία ποιος ζει ποιος πεθαίνει. Για να δούμε. Well, come out in the bath. You will never understand how it feels to live your life with no meaning or control. And with nowhere left to go, you are amazed that they exist. Πάντως έρχεται ο Μακρόν να σε γλιτώσει από την κακιά την ακροδεξιά. Και στην φιλολογία που σας έλεγα, επειδή η είδηση φέτος δεν ήταν τόσο το ποσοστό της Λεπέν, αυτό ήταν δεδομένο ότι ανεβαίνει, η είδηση μάλλον ήταν το ποσοστό του Μελανσόν για 0,8, για λιγότερο από μία μονάδα έχασε την ευκαιρία ο υποψήφιος της αριστεράς και όχι της ακροαριστεράς, όπως λέει το δελτίο ειδήσεων της δημόσιας τηλεόρασης στην Ελλάδα. Αλλά προσέξτε, ακόμα και αυτό έχει τη σημασία του. Σε όλες τις αναλύσεις, τουλάχιστον του, πώς να τον πω τώρα, της λίστας Πέτσα τύπου, του φιλοκυβερνητικού τύπου, του φιλελεύθερου, νεοφιλελεύθερου τύπου. Πείτε ό,τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Σε αυτό το πλαίσιο των αναλύσεων, η Λεπέν περίπου ταυτίζεται με τον Μελανσόν. Είναι ιδεολόγημα Βορύδη αυτό, πρέπει να σας πω, και μάλλον δεν ήταν τυχαία η παρουσία του κυρίου Μάκη Βορύδη στην εκπομπή του Χατζη Νικολάου αμέσως μετά τον πρώτο γύρο, που μας είπε ότι ανησυχώ γιατί ανεβαίνουν τα άκρα γενικώς, η άκρα δεξιά. Ο Βορύδης, σας θυμίζω, ήταν στις συγκεντρώσεις της Λεπέν πριν από μερικά χρόνια και του πατρός Λεπέν, και η άκρα αριστερά. Και άρα ο μέσος δρόμος ποιος είναι? Ο Μανολάκης, το Μανολιόντε, ο Μακρόν. Russen sind dann nach einem Tagesmarsch. Legen wir los mit Energieaustausch. Come on everybody, bewerk dein Arsch. Wiege plecami, руками, ногами. Και αυτό εδώ είναι δική σας επιλογή του Berserker από την ομάδα, από την παρέα του The Press Project, που είναι πάντα πολύ καλά ενημερωμένος μουσικά. Και μου λέει πως σου έχει ξεφύγει αυτό, ρωσικό σκα, που μάλιστα λέγεται και ενεργία. Δηλαδή, καταλάβατε, δεν χρειάζεται μετάφραση. Θέμα που απασχολεί πολύ. Να είστε έτοιμοι με το αφημί και τους κωδικούς τάξης να πάρετε το επίδομα. Ξέρετε, το επίδομα βενζίνης που μας έρχεται. Αυτοί, αν και κάνουν ρωσικό σκα, η Ρουσκάγια, έτσι λέγεται το συγκρότημα, είναι αυστριακοί, δεν είναι Ρώσοι. Παρακάτω έχω και Ουκρανούς για να κρατήσω λίγο τις ισορροπίες. Ξέρετε γιατί είναι περίεργες οι εποχές. Энергоснабжение в тебе агрегат, рост напряжения 5000 ватт. Обмен нам энергии воссоединят. Те, кто здесь, те, кто с нами, те за мной повторят. Побили плечами, руками, ногами, бедро кругалями. Вот мы преодолели барьер языковой. Are you ready to break down the wall? Λοιπόν, πριν τελειώσω με τις γαλλικές εκλογές, είπα να ξεκινήσω από εκεί σήμερα, γιατί αρχίζει να στρώνεται ένα έδαφος. Δεν ξέρω πού θα είμαστε και αν θα είμαστε και πόσοι θα βρισκόμαστε σε 5 χρόνια εδώ, δηλαδή 22 και 5, το 27, όταν θα είναι οι επόμενες εκλογές. Θυμηθείτε όμως ότι σε όλη αυτή τη διαδρομή της πενταετίας που έρχεται μπροστά μας, πλέον ανοιχτά, χωρίς καμία ντροπή, η ακροδεξιά ταυτίζεται με την αριστερά. Εγώ δεν θα πω ακροαριστερό τον Μελανσόν, δεν είναι ο κοινός υποψήφιος του ΚΚΕ, είναι σαν να λέμε ΣΥΡΙΖΑ στην Γαλλία. Βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ πια είναι με άλλα, δεν είναι πια με το Μελανσόν. Ο Μελανσόν, σας θυμίζω, είχε πει να αποβληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από το Ευρωπαϊκό Κόμμα της Αριστεράς, διότι δεν είναι αριστερό κόμμα. Ο Μελανσόν μια χαρά τα λέει. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη διαδικασία πλέον τα δικά μας εδώ, οι δικοί μας αρθρογράφοι, οι βαριές πένες, λένε ότι είτε ψηφίζεις Λεπέν, είτε ψηφίζεις Μελανσόν, που ένα τσάκ έκανε για να μπει στο δεύτερο γύρο, είναι το ίδιο και το αυτό. Είναι ο λαϊκισμός που κυριαρχεί στην Ευρώπη. Είναι τα άκρα που ευτυχώς γλιτώσαμε από αυτά με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Δεν έχουν απαντήσει ποτέ, και δεν χρειάστηκε ποτέ να μπουν σε αυτό το δίλημα, να απαντήσουν εάν ήταν ο Μελανσόν με τη Λεπέν στο δεύτερο γύρο, αν θα ψήφιζαν τον Μελανσόν, την αριστερά εν πάση περιπτώσει, για να μην έρθει η κακιά ακροδεξιά. She was with me, Jenny, singing I love rock and roll. So put another dime in the jukebox, baby. I love rock and roll. So come and take your time and dance with me. She smiles so I get up and ask for her name. That don't match, she said, 'cause it's all the same. Said, can I take you home? Where we can be alone. Αυτή εδώ είναι η Λος Κολοράντος από την Ουκρανία, από το Κίεβο, μια ομάδα 5 πιτσιρικάδων που παίρνουν αρκετά γνωστά τραγούδια και τους αλλάζουν λίγο τα φώτα σε μερικές ενδιαφέρουσες εκτελέσεις. Εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, είμαστε στην Τρίτη του Πάσχα, έτσι όπως την λένε αυτή την εβδομάδα, 26 του Απρίλη, άντε σιγά σιγά και τον φάγαμε και αυτόν. Έχουμε κλείσει ήδη 2 μήνες, είμαστε ήδη στον 3ο μήνα του πολέμου και από ό,τι φαίνεται δεν θα τελειώσει εύκολα ο πόλεμος αυτός. Και από ό,τι φαίνεται αυξάνονται και οι καταγγελίες, σας θυμίζω πριν το Πάσχα λέγαμε για τον Τζαβούσογλου, τον Μευλούτ, τον φίλο μας, τον Άσπονδο, που έλεγε ότι «Μωρέ, μου φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι μέσα στο ΝΑΤΟ που δεν θέλουν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Ακούστε να δείτε τι ανακάλυψε τώρα ο Μευλούτ». Και όλο και αυξάνονται τα δείγματα ότι με τίποτα, μα με τίποτα, δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος αυτός. Το Σαββατοκύριακο, αυτό το τριήμερο, τετραήμερο που μας πέρασε, να ξέρετε ότι στο Κίεβο βρέθηκαν έτσι όλος τυχαίως, μυστικά μεν, αλλά οι φωτογραφίες βγήκαν, κατόπιν εορτής δημοσιεύτηκαν, οι υπουργοί των εξωτερικών και της άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών για να ρυθμίσουν εκεί τα πραγματάκια με τα όπλα που στέλνονται στην Ουκρανία. Τι θέλεις, να μην εξοπλιστεί η Ουκρανία να αντιμετωπίσει τους Ρώσους? Να εξοπλιστεί, βεβαίως να εξοπλιστεί. Πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, αν έχει κανείς σκοπό να τελειώσει στον πόλεμο? Και εντωμεταξύ οι παγκόσμιες, λέει, στρατιωτικές δαπάνες για πρώτη φορά ξεπέρασαν τα 2-3 εκατομμύρια με τις υγείες μας. Η εκπομπή που ακούτε λέγεται πίσω σελίδες. Πίσω σελίδες.gr είναι το site όπου μπορείτε να βρείτε και τις προηγούμενες εκπομπές και εμένα και βεβαίως τους τρόπους για να στείλετε τα μηνύματά σας. Έχουν μαζευτεί αρκετά από τις ημέρες του Πάσχα. Στο δεύτερο μέρος θα διαβάσω όσα προλαβαίνω, όσα μπορώ περισσότερα. Και βεβαίως θα σας υπενθυμίσω ότι σήμερα πρέπει οπωσδήποτε να μπείτε στην πλατφόρμα. Μάλλον όχι όλοι, όσον το αφημί σας τελειώνει σε 0 και σε 1. Επειδή είμαι από αυτούς που τελειώνει σε 1, θα μπω και εγώ να δω και να σας πω αύριο αν δουλεύει και τι γίνεται και τι ακριβώς θα πάρετε από εκεί. Υποτίθεται ότι αν μένετε στις περιοχές που έχουν τη μεγαλύτερη, σε νησιά δηλαδή, και όπως και στην Κρήτη που είμαι εγώ, θα πάρουμε 50 παιδιά, 50 και στρογγυλό. Είναι εκείνη η άβολη στιγμή που λες, αυτός ο μπαγάσας ο Μητσοτάκης τώρα με κοροϊδεύει, μου δίνει 13 ευρώ το μήνα για βενζίνη, θεωρεί ότι με το 50 για ένα τρίμηνο θα τον ξαναψηφίσω, και αν το εισόδημά μου είναι κάτω από 30.000 ευρώ θα αναγκαστώ να μπω σε μια δεδαλώδη διαδικασία, όπως τουλάχιστον τη διαβάζω, δεν την έχω κάνει ακόμα για να σας πω την αμαρτία μου, αλλά να μπεις να βγάλεις, λέει, την κάρτα καυσίμων, με την οποία κάρτα καυσίμων θα μπορείς να πας στο βενζινάδικο και να του πεις: ορίστε, έχω και κάρτα, πάμε μια βόλτα. Many moons ago, before the West was won, and the law was just the youngest man with the fastest gun. I was the tyrant of the desert, the sultan of the plains, with the golden palomino for the golden suzerain. I didn't ride with Shotgun Betty, didn't ride with Jesse James. I didn't ride with wanted outlaws, didn't ride with outlaw games. στα του ενεργειακού και στα της επιβάρυνσης που βλέπετε στον λογαριασμό και σε αυτούς τους λογαριασμούς που πρέπει να είσαι καθιστός για να τους ανοίγεις που έρχονται. Βάλτε από δίπλα και την είδηση. Δεν θέλω να λαϊκίσω. Ξέρετε, όταν αρχίζεις να λες για το σπίτι του καθενός και για τα προσωπικά οικονομικά στοιχεία του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ, σου λένε έλα μωρέ τώρα λαϊκιστής και λοιπά και τώρα και γιατί το κάνεις αυτό και πώς βλέπεις τα πράγματα σε μια μεμονωμένη περίπτωση. Ναι, μεμονωμένη περίπτωση είναι ο πρόεδρος της ΔΕΗ, ο κύριος ο οποίος έχει ένα σπίτι, αγόρασε ένα σπίτι, λέει 750 τετραγωνικά θέλει να φτιάξει σπίτι στην Τζιά, στην ΚΕΑ, και του τα βγάζουν οι δεξιές εφημερίδες, η Δημοκρατία πρέπει να σας πω, όχι οι αντικυβερνητικές, υποτίθεται ότι είναι της δεξιάς παράταξης εφημερίδα η Δημοκρατία, και του τα βγάζουν στη φόρα το τι ακριβώς. Να ξέρετε πού πηγαίνουν τα λεφτά δηλαδή, να ξέρετε γιατί τα Golden Boys της ΔΕΗ επωφελούνται από την ρήτρα αυτή που πληρώνετε εσείς και από όλο αυτό που ζούμε το τελευταίο διάστημα. Ο πόλεμος καλά κρατεί, οι Αμερικανοί πουλάνε όπλα, πουλάνε LNG, θα συνεχίσω, θα επιμένω να τα λέω. Τα Golden Boys της ΔΕΗ παίζουν με το δικό σου το ρεύμα στο χρηματιστήριο κλπ, με το φυσικό αέριο και με ό,τι έχει γύρω γύρω η τιμή του ρεύματος, και εσύ απλά πληρώνεις. Ο άλλος φτιάχνει σπίτι 750 τετραγωνικά, δεν είναι τίποτα. Εντάξει, εσένα το δικό σου πόσο είναι? Και εσύ πρέπει να πας να κάνεις, αυτός ο μπαγάσας έφτιαξε το σπίτι, μπαμ μπαμ, και τώρα βγαίνει λέει οι πηγές της ΔΕΗ και λένε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ είχε αγοράσει το οικόπεδο ο Στάσης, πώς τον λένε, και μετά πήρε και τις άδειες από την αρχαιολογία για να κάνει αυτό και το πάμε γύρω γύρω γύρω γύρω. Δεν είχα καμία αμφιβολία για το τι και για το πώς έχει στηθεί όλη αυτή η πλεκτάνη εις βάρος μας. Και επί ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν Golden Boys και στη ΔΕΗ και αλλού, μην ανησυχείτε, με πάρα πολλούς τρόπους παίρναν από παντού. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή εσύ έχεις μπροστά σου τη διαδικασία που πρέπει να πας να κάνεις εκεί με το τάξεις και την ειδική πλατφόρμα για να πάρεις ένα πενταρικάκι για το τρίμηνο που μας πέρασε, ώστε να απολαύσεις και εσύ λίγο τα αγαθά της ελάφρυνσης για τον βαρύ λογαριασμό και στα καύσιμα και στο ρεύμα. Θα ξανάρθω στα ενεργειακά γιατί έχω και πολλά μηνύματα δικά σας, μάλλον αρκετά από τα μηνύματα σας περιστρέφονται γύρω από αυτά και είναι φυσικό, προφανώς αυτό είναι το ζήτημα που καίει και εσάς και όλους αυτή την περίοδο. Το τετραήμερο είχε πολλές ειδήσεις και αναγκαστικά, ξέρετε, αυτή η πρώτη εκπομπή μετά από μία ανάπαυλα, εκτός ότι έρχεσαι πάντα έτσι με λίγο μεγαλύτερη όρεξη και τα βλέπεις όλα μπροστά σου και λες να πάρω φόρα να δούμε που θα με βγάλει, έχει και πολλές ειδήσεις μέσα στο τετραήμερο αυτό. Καταρχάς να ξέρετε ότι πλέον υπάρχουν δύο άνθρωποι πάνω στον πλανήτη που χειρίζονται κατά κύριο λόγο το 99,9% των επαφών σας με το κοινωνικό σύνολο. Την κοινωνική σας ύπαρξη. Το να βρίσκεσαι, εν πάση περιπτώσει, στα social media. Ο ένας είναι ο Mark με το Facebook και ο άλλος είναι πλέον ο Elon με το Elon Musk, ο οποίος αγόρασε, λέει, το Twitter για 44 δισεκατομμύρια δολάρια. Υπάρχει μία φιλολογία, δε, για την αγορά αυτή, την οποία διακινεί ο ίδιος, ότι έκανε την αγορά αυτή με σκοπό να εκδημοκρατήσει το Twitter, να κόψει τους σπαμ λογαριασμούς, να σταματήσει την λογοκρισία που υφίσταντο πολλοί χρήστες σε ό,τι αφορά τα social media και να μας σώσει, εν πάση περιπτώσει, από τη λογοκρισία. Εάν είστε σε εκείνη την ομάδα των ανθρώπων που θεωρείτε ότι τώρα που αγόρασε ο Elon Musk το Twitter σωθήκαμε και θα γίνει πιο δημοκρατικό το Twitter, θέλω να σας πω, γυρίστε από την άλλη πλευρά, γιατί ροχαλίζετε από εδώ. Γυρίστε από εκεί, γιατί δεν. Μόνο να πάρετε μια ιδέα, λίγο να διαβάσετε τι ακριβώς εστί ο κύριος αυτός, ο κύριος της Τέσλα, θα καταλάβετε πολλά πράγματα. Με τι παιδιά κάνει παρέα εκεί στο Αμέρικα, με ποιες ομάδες ακροδεξιών. Ένας από αυτούς που είχε θυγεί από το Twitter, σας θυμίζω ότι ήταν ο Τραμπ, και ο Elon Musk είχε αντιδράσει επί αυτού. Κάτι ακροδεξιές ομάδες, ένας κόσμος εκεί αρπαγμένος λίγο που θεωρούν ότι γίνονται διάφορα εις βάρος των πολιτών κλπ. Έχω την υποψία ότι το να περιμένετε να εκδημοκρατήσει ο Elon Musk το Twitter είναι σαν να περιμένετε, τι να σας πω, ότι το επόμενο Πάσχα δεν θα σου βλιστούν τα αρνάκια και μαντέψτε ποιοι θα είναι τα αρνάκια εκεί έξω. Ένα επίσης λιγάκι περίεργο ή κάτι που θα έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, ως ένα βαθμό να σας παραξενέψει, είναι ότι το τελευταίο διάστημα και στην Ελλάδα, εκτός αν δεν τα έβλεπα εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος, διορθώστε με, ειδικά όσοι είστε και πιο δραστήριοι σε ό,τι αφορά και τα social media αλλά και την ειδησιογραφία γύρω από το συγκεκριμένο πρόσωπο, βλέπω κάτι αγιογραφίες του Elon Musk, το πόσο επιτυχημένος επιχειρηματίας και το πόσο λαμπρές ιδέες και που απασχολεί πάντα την κοινή γνώμη με τα ξεστρατήματά του κλπ. Αλλά σε θετικό πάντα τόνο, όχι αρνητικά, δεν είναι στυλ, ας πούμε, δολοφονίας χαρακτήρα όπως είχαμε συνηθίσει με κάτι άλλους εδώ δικούς μας. Είναι παράδειγμα προς μίμηση, είναι με θετικό πρόσημο ο δραστήριος, ο επιτυχημένος κλπ. Κρατηθείτε παιδιά, κρατηθείτε, δηλαδή αν είναι, εντάξει, δεν ξέρω αν περιμένετε κομματάκι από αυτά τα 44 δισεκατομμύρια ή αν κάπου, ας πούμε, μας κρατάει με κάποιο άλλο τρόπο. Ψυχραιμία. Το γεγονός και μόνο ότι οι δύο άνθρωποι, ο Μαρκ Ζάκεμπεργκ πώς τον λένε, και ο Elon Musk ελέγχουν το 99,9% των social media, στα οποία είσαι κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, ανεβοκατεβάζεις ό,τι είναι να ανεβοκατεβάζουμε, και εγώ μην νομίζεις, ίσως κάπου λίγο να πρέπει και να σε ανησυχήσει. Μέσα στο τριήμερο του Πάσχα βγήκαν πολλά στην επιφάνεια για την αρχαιολογική συλλογή Μητσοτάκη. Αν θυμάστε, το συζητούσαμε και επί αυτού έχω μηνύματα από σας. Μέσα στο τριήμερο που μας πέρασε φτάσαμε μία ανάσα. Σήμερα μάλλον θα τους περάσουμε, δυστυχώς, από τους 29.000 νεκρούς, είμαστε στους 28.933 τουλάχιστον μέχρι χθες το μεσημέρι, απόγευμα, και βαδίζουμε ενδόξως παρακάτω. Και βεβαίως το θέμα των εξορίξεων, γι' αυτό θέλω να σας πω λίγο όταν γυρίσουμε μια όμορφη ιστορία από την Κρήτη. Η είδηση είναι ότι μας εγκατέλειψε η Total. Μπορείτε να τα βάψετε και μαύρα. Y que se pega y cuando llega no despega. Pega, pega lo que puso el ruso en el discurso que con Bay segundo puso entre tus secas. Ahora la distancia queda. Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza, ¿de qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria que me corre por las venas? Generaciones vieja y nueva, de corazón, sangre y pulmón. Allá lejos, donde el sol calientaba, olvidé mi corazón. De ella ni lo intentes. Todo el tiempo está en mi mente, la tengo presente, ¿entiendes? Me habla el corazón que no me miente, hermano. Flotando ando, pasando la mano, mano sobre el mapa de este mundo. Y desde lo profundo de mi corazón siento nostalgia. Una extraña sensación como añoranza de esta distancia que se interpone. Que regresaré bien se supone. Y eso me pone el hombre más feliz por un segundo. Ya lo cantó con Pai Segundo. Y yo de nuevo escucho el quejo de mi gente chico. Bien te lo explico, cubano 100% prototipo. Me arrancaré el corazón y esperaré mi regreso para sacarlo otra vez. Buena vista, Miramar a la mar. La victoria, Habana Vieja, Barrio Nuevo, Bejucal. ¿Dónde estás tú, mi rampa? El sol que canta, la catedral, el Capitolio se levanta en el oído de estas voces. 23 y 12, Vedado, Paseo del Prado, tus leones lado a lado. Forman parte de mis tradiciones, mis emociones. Eres tú, mi Cuba, como tú, ninguna. Cabio, si le soy Yoruba, que no quede duda. Que si lloro es porque le extraño no ver mi malecón a mis amigos de mi zona. Los que nacieron conmigo, los que jugaron conmigo. Recordarlos sin tenerlos me hace daño. Año tras año sueño con volver a ver esos amigos que añoraba. Tu olor de la campiña cuando llueve, el morro, el cañonazo de las nueve. El que te quiere nunca muere, no, jamás, jamás. Tengo de donde hay. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. Πίσω σελίδες.gr. Una giornata particolare si inizia con un buon caffè. L'amore in città e c'è un profumo di donne. Dai. Come la Sofia Loren, o l'Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina, Gina Lollobrigida. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαστε στην Τρίτη, 26η μέρα του Απριλίου, η πρώτη εκπομπή μετά τις διακοπές του Πάσχα. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους, ιδιαίτερος δε στους Γιώργηδες και τις Γεωργίες που χθες ήταν η μέρα τους. Σας υποσχέθηκα από το πρώτο μέρος μια μικρή ιστοριούλα, αφορά εδώ την Κρήτη, με αφορμή την είδηση ότι η Total, η γαλλική εταιρεία, μας εγκατέλειψε και πάει για άλλα λιμάνια. Η Total, σας θυμίζω ότι ήταν η εταιρεία που μαζί με την Exxon Mobil και τα ελληνικά πετρέλαια είχαν αναλάβει να ψάξουν για υδρογονάνθρακες, για πετρέλαιο δηλαδή και για φυσικό αέριο, στις θάλασσες νότια και δυτικά της Κρήτης. Και τώρα φεύγουν έτσι και μας αφήνουν στα κρύα του λουτρού. Υπάρχει μια μικρή λεπτομεριούλα σε αυτή την ιστορία, ότι αυτή η είδηση έρχεται ήρθε λίγες μόνο μέρες μετά τις πανηγυρικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού περί επανέναρξης των ερευνών, περί νέας πνοής σε ό,τι αφορά τα ελληνικά κοιτάσματα που μπορεί να αξιοποιηθούν. Και μαζί με τον Πρωθυπουργό είχαν βγει και όλοι οι παρατρεχάμενοι γύρω-γύρω, εκείνη η, πώς να σας το πω, η συνωμοταξία των ενεργειολόγων, κοιτασματολόγων, βάλτε ό,τι άλλο θέλετε που ταιριάζει, που προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι με τα κοιτάσματα αυτά θα λύσουμε το πρόβλημά μας για τα επόμενα 100 χρόνια, λες και θα ήταν όλα δικά μας. Σας τα έχω ξαναπεί αυτά. Εκείνο που τώρα με τα καινούργια δεδομένα φαίνεται να προκαλεί μια απορία, τουλάχιστον σε μένα, δεν ξέρω αν προκαλεί και σε εσάς, είναι καλά ρε παιδί μου, ένα τηλέφωνο ρε μπαγάσιδες, δεν τον πήρατε αυτόν να μην εκτεθεί. Δηλαδή, τώρα το ότι μια εταιρεία όπως η Total αποφασίζει να φύγει από τις έρευνες και μάλιστα υπάρχει πληροφόρηση ότι και η Exxon Mobil ετοιμάζεται να φύγει από τις έρευνες και να μας μείνουν μόνο τα ελληνικά πετρέλαια, δεν είναι μια απόφαση ρε παιδί μου που την παίρνεις να κάτσε να ρίξω κορώνα γράμματα. Είναι απόφαση που την βάζουν κάτω τα επιτελεία, τα οικονομικά, τα επικοινωνιακά, τα πετρελαϊκά, τα λόμπι, τα ξόμπιτα, όλα αυτά. Και κάθονται κάτω και αυτή είναι μια απόφαση που έχει ληφθεί εδώ και καιρό και ανακοινώνεται τώρα. Ένα τηλέφωνο ρε εσείς εκεί στο μαξί μου δεν πήρατε να μην εκτίθετε άλλος. Ή μήπως υπάρχει κάτι πιο περίεργο γύρω από αυτή την υπόθεση. American woman, get away from me, keep... American woman, mama, let me be. Don't come knocking round my door. I don't wanna see your shadow no more. Cause good night's getting hypnotized. Sparkle someone else's eyes. Now, woman. Και όλους αυτούς. Και όλους αυτούς γύρω-γύρω, πού τους αφήνετε έτσι ξεκρέμαστους, που έχουν βγάλει τα κομπιουτεράκια και έχουν αρχίσει να υπολογίζουν ότι θα έχουμε 1 δισεκατομμύριο τόνους φυσικό αέριο επί 100, αυτό 100 χρόνια μας βγάζει. Επί 10 δις είναι αυτά που καίμε. Θυμάστε που σας έλεγα τις αριθμητικές. Ο άλλος υπολογίζει αριθμούς εργασίας, θέσεις εργασίας. Και έλεγε 600.000, μόνο στην Κρήτη λέει θα ήταν 600.000 οι εργαζόμενοι. 400, 600, τέτοια νούμερα, σας μιλάω για φοβερά πράγματα. Πού τους αφήσατε όλους αυτούς ξεκρέμαστους τώρα, δηλαδή φεύγει το ΤΑΛ που εμείς είχαμε στηρίξει, δηλαδή τα μέντε μας που λέμε πάνω της, είχαμε βάλει τις ελπίδες μας πάνω στο χαρτί το ΤΑΛ. Η το ΤΑΛ πρέπει να ξέρετε, δεν έχει δικαίωμα στη Γαλλία του Μακρόν. Γιατί εκεί εντάξει μπορεί να είναι ό,τι είναι, αλλά μια στοιχειώδη οικολογική ευαισθησία την έχουν. Στη Γαλλία λοιπόν έχουν απαγορευτεί οι εξορίξεις. Δηλαδή η Total δεν μπορεί να κάνει στη Γαλλία εξορίξεις. Κάνει από εδώ και από εκεί. Τώρα είπε, λέει, θα κατευθυνθεί σε άλλες πιο πράσινες μορφές ενέργειας και γι' αυτό φεύγει από την Κρήτη, από τα νότια και τα δυτικά της Κρήτης. Η Total ωστόσο, ενώ έχει απαγορευτεί στη Γαλλία, μπορούσε μια χαρά. Επί ΣΥΡΙΖΑ, σας θυμίζω, Ιούνιο του 2019 υπεγράφησαν συμβάσεις. Ήταν στο τραπέζι κάτω και υπέγραφαν ο Σταθάκης, ο Υπουργός Ενέργειας επί ΣΥΡΙΖΑ, με τους δύο εκπροσώπους της Total και της Exxon Mobil, και από πάνω ήταν ο Τσίπρας και δίπλα οι δύο πρέσβεις, ο Γάλλος και ο Αμερικανός, ο φίλος μας, ο Πάιατ. Λοιπόν, πού είναι εκείνες τώρα οι ωραίες φωτογραφίες άμα φύγει η Total, τι θα απογίνουμε εμείς εδώ χωρίς την Total, παιδιά? Και έχω να σας πω και την ιστορία που σας έλεγα για την Κρήτη. Διότι στην Κρήτη παίξαμε κομβικό ρόλο, παιδιά, για όλα αυτά, να ξέρετε, αφού ήταν στα δικά μας τα νερά. Κάποια στιγμή, και παρά τους κινδύνους και παρά το ότι υπήρχε μόνο μια στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία ήταν τρύπια από παντού, δεν ανέφερε πουθενά στις επιπτώσεις το θέμα τουρισμός, γιατί το περιβάλλον σε ό,τι αφορά την Κρήτη ή οποιαδήποτε όχληση προφανώς θα σήμαινε και απίστευτα μεγάλη επιβάρυνση και για τον τουρισμό του νησιού, πέρα από αυτή την περιβαλλοντική επιβάρυνση. Παρά το γεγονός ότι ήταν σε 3.000 μέτρα βάθος, 3.200 παρακαλώ, μέσο βάθος, από τα μεγαλύτερα σχεδόν ποτέ δεν έχουν γίνει σε τόσο βαθιά νερά εξορίξεις, και παρόλα αυτά ετοιμάζονταν, δεν έβλεπε κανένα πρόβλημα, ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Σταθάκης, κανένας, δεν υπάρχει θέμα. Και παρόλο που από τότε, όπως μου αποκάλυψε και η φίλη Κατερίνα που μου έστειλε το συγκεκριμένο κομμάτι της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, από τότε συζητούσαμε, από το 19 ήταν στους όρους, στις προβλέψεις, ότι θα απεξαρτηθούμε από τη Ρωσία, από το ρωσικό φυσικό αέριο. Τότε γιατί θέλαμε να απεξαρτηθούμε? Δεν είχε κάνει πόλεμο ακόμα η Ρωσία. Πήγαιναν, ο Τσίπρας πήγαινε στον Πούτιν, ο Μητσοτάκης μετά πήγε στον Πούτιν, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, αλλά η σύμβαση έλεγε από τότε ότι χρειάζεται να απεξαρτηθούμε. Ποιος το χρειαζόταν, λέτε, περισσότερο? Παρόλα αυτά, το παιχνίδι, παιδιά, το μεγάλο παίχτηκε στην Κρήτη. Για τα δύο αυτά οικόπεδα, το ένα είναι δυτικά και το άλλο νότια της Κρήτης, υποτίθεται ότι πρέπει να ψηφίσει και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα μου πεις τώρα σιγά τι με απασχολείς, ποιος το παίρνει υπόψη του το Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχετε δίκιο. Και ναι, να ψήφιζε και όχι να ψήφιζε, ξέρετε που το έχουν γραμμένο το Περιφερειακό Συμβούλιο, μην το συζητήσουμε περισσότερο, θα εκτεθούμε. Όμως έχει μια σημασία τι λέει τελικά αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο. Διότι θυμάστε εκείνη την ταινία, το ένας ήρωας με παντούφλες, του λογοθετήδη, του Σακελάριου, ήταν με το λογοθετήδη. 1958, η τελευταία ταινία του λογοθετήδη, πέθανε δυστυχώς 2 χρόνια μετά. Που ήταν, μιλάμε τώρα στρατηγοί, παιδιά με παντούφλες στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, δεν μπορείτε να φανταστείτε, διότι τότε το τι ακούσαμε είναι το ίδιο, προσέξτε, είναι το ίδιο Περιφερειακό Συμβούλιο που ψηφίζει ανεμογεννήτριες παντού σε όλα τα βουνά για να απεξαρτηθούμε από το πετρέλαιο και από τους υδρογονάνθρακες. Και μετά έρχεται, όταν φέρνει η Τέρνα, όταν φέρνει ο Κοπελούζος στις μελέτες κλπ. Τα ψηφίζαν αβέρτα όλα. Δεν υπάρχει θέμα. Άντε το πολύ πολύ να βάζανε κανέναν αστερίσκο. Είναι της μόδας τώρα. Μετά ήρθαν τα πετρέλαια επί Τσίπρα και τα ψηφίσαμε αυτά διότι το ενεργειακό μας μέλλον. Πού θα το αφήσουμε, θα αφήσουμε τα κοιτάσματα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πηγαίνανε και κάνανε επί χάρτου, επί θαλασσίου χάρτου στη θάλασσα. Σχηματίζαν εκεί τα οικόπεδα που θα ξεπουλήσουν στην Total και στην Exxon Mobil και τα φέρανε σε μια επιτροπή περιβάλλοντος της περιφέρειας, αυτό καταλαβαίνετε τώρα και λοιπά, και τους είπε μια επιτροπή ρημάδα εκεί περιβάλλοντος ότι ρε παιδιά, η διεύθυνση περιβάλλοντος, μήπως να το φέρετε λίγο πιο εδώ, να είναι μικρές οι επιπτώσεις στον τουρισμό αν γίνει κανένα ατύχημα. Να μην είναι τόσο κοντά στις ακτές, να μην πηγαίνει τόσο πολύ ανατολικά. Ήταν 2 εκδοχές. Και ακουγόταν τότε, παιδιά, μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και από αριστερούς ανθρώπους μάλιστα, ότι το να πάμε εμείς πιο εκεί τη γραμμή και να καλύψουμε σχεδόν όλη την Νότια Κρήτη και να τη δώσουμε να ψάχνει η Exxon Mobil και η Total, θα μας γλιτώσει, θα αναιρέσει, θα ακυρώσει το τουρκολιβικό σύμφωνο για την ΑΟΣ που είχε κάνει ο Ερντογάν από απέναντι με τους Λίβιους από κάτω και περνούσε δίπλα στην Κρήτη. Αλλά εμείς με το να δώσουμε εκεί ακριβώς να κάνει έρευνες η Total και η Exxon Mobil, ξαφνικά θα ακύρωνε, δηλαδή αν θέλετε να υπήρξε τότε κρίση στην Τουρκία πραγματικά με το που ψήφισε το Περιφερειακό Συμβούλιο να είναι όλη η περιοχή, καμία τίποτα, καμία έκπτωση, όλα δώστα. Με το που ψηφίσαμε εμείς αυτό, κόντεψε να πέσει ο Ερντογάν, παιδιά. Δηλαδή, ακυρώθηκε η συμφωνία όλη. Δηλαδή, εμείς το γλιτώσαμε. Εμείς σας γλιτώσαμε εδώ στην Κρήτη από τον Ερντογάν. Και να σου τα γεωστρατηγικά, και να σου οι αυτοί, και να σου οι αριστεροί άνθρωποι. Εν τω μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο Περιφερειακό Συμβουλίο, επί ΣΥΡΙΖΑ, η παράταξη ΣΥΡΙΖΑ, είχε ψηφίσει κατά της πρώτης στρατηγικής μελέτης. Μετά αλλάξανε τα πράγματα. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είχαν μια κοινή παράταξη, το Σταύρο τον Αρναουτάκη, θα τον ξέρετε αυτόν τον περιφερειάρχη μας, οι οποίοι τον στηρίξανε μαζί και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη στρατηγική μελέτη ψήφιζε και αυτός υπέρ μαζί και λέγανε οι αριστεροί άνθρωποι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αν μέχρι τώρα είχαμε ένα λόγο να κάνουμε εξορίξεις, τώρα με την ένταση στην Τουρκία και με όλα αυτά έχουμε 10 λόγους να κάνουμε εξορίξεις στα νότια της Κρήτης. Παπαδεράκης, δεν έχει σημασία εκτός Κρήτης το όνομά του, ήταν και κάποτε Γενικός Γραμματάς Εμπορίου επί ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση, εμείς εδώ καθορίσαμε το μέλλον της χώρας, παιδιά, από τα δικά μας χέρια πέρασε, οι στρατηγοί στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Κρήτης όρισαν ότι θα προστατέψουμε τα ιερά και τα όσια αυτού εδώ του τόπου στα θαλάσσια σύνορά μας, δίνοντάς τα να κάνουν εξορίξεις η Total και η Exxon Mobil. Και τώρα η Total φεύγει. Και η Exxon Mobil μάλλον φεύγει. Και εμείς τι θα απογίνουμε ρε παιδιά, εδώ που μας έμειναν οι στρατηγοί. Και τώρα δηλαδή έχουμε ξανά όλο το αυτό, δηλαδή τσάμπα τον κάναμε τόσο κόπο. Δεν λυπάστε λίγο εκεί στην Total που θα μείνουν εδώ οι στρατηγοί χωρίς στράτευμα και χωρίς στρατήγημα. Δεν λυπάστε. Αυτά είναι. Αυτό το αφήγημα, να ξέρετε, έτσι για να το κλείσω λίγο, του να ψηφίζεις το ένα ενώ αμέσως πριν είχες ψηφίσει την άλλη μορφή ενέργειας για να γλιτώσεις από το ένα που ψήφισες μετά, δηλαδή σας είπα αιωλικά για να γλιτώσουμε από τα πετρέλαια. Μετά ψηφίσαμε πετρέλαια γιατί δεν μας φτάνουν τα αιωλικά. Μετά ψηφίζουμε και κάτι υδρογόνα, κάτι αυτά που έρχονται εδώ, κάτι άλλες περίεργες ιστορίες. Είναι ακριβώς το αντίθετο, ή μάλλον είναι στην ίδια βάση αυτού που λέει ο Χατζηδάκης, το έλεγε ως Υπουργός Ενέργειας, ως Υπουργός Περιβάλλοντος, έχει έναν αντιπεριβαλλοντικό νόμο, μια χαρά τον έχει φτιάξει, δικό του δημιούργημα, φέρει και το όνομά του, θα είναι μάλλον στην επόμενη τούρτα γενεθλίων που θα του κάνει η σύζυγος, ως Σούπερμαν, Μπάτμαν, δεν ξέρω τι θα τον κάνει αυτή τη φορά. Είναι εκείνο που λέει, δεν θέλετε, αιωλικά δεν θέλετε, ενεργεία, πώς το λένε, πετρέλαιο δεν θέλετε, υδρογονάνθρακες δεν θέλετε, μαζούτ δεν θέλετε, λιγνίτη δεν θέλετε, τι θέτε, που έλεγε και ο Γκιονάκης. Και αυτό είναι τώρα το μέγιστο επιχείρημά τους απέναντι σε όσους διαμαρτύρονται για όλο αυτό το πάρτι που έχει στηθεί σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Περί της ενέργειας σήμερα η εκπομπή. Διότι ενώ σου λένε ότι τι στο καλό θέλεις, τελικά τα έχεις όλα, τα ψηφίζουν όλα και αιώλικα. Και λιγνίτη, τον ξαναβάλαμε μπροστά το λιγνίτη. Και πετρέλαια, έτοιμες ήταν οι εξορίξεις. Τώρα φεύγει το τάλι, δεν ξέρω αν θα έρθει κανένας άλλος. Και με πετρέλαιο και υδρογονάνθρακες. Και όλα μέσα. Και δεν φτηνένει και το ρεύμα. Να πεις ότι φτηνένει το ρεύμα, να πω πάει στο καλό ρε παιδί μου, να κομμάτια να γίνει. Και τελικά δεν φτηνένει, κρυβαίνει το ρεύμα. Και φτιάχνει ο άλλος βίλα 750 τετραγωνικά στη Τζιά. Όμορφα πράγματα, νοικοκυρεμένα. Και σου λέει εσένα πήγαινε σήμερα και θα πάμε. Είναι αυτή η αμήχανη στιγμή που ενώ βρίζεις και λες, να μην πω τώρα κανένα χαρακτηρισμό για το Μητσοτάκη, παρόλα αυτά θα πας. Αν το εισόδημα είναι κάτω από 30.000 δικαιούσε. Και λες, επειδή το συζητούσαμε και με κάτι φίλους μέσα αυτό, λες να του το χαρίσεις. Όχι ρε, δεν θα του το χαρίσω. Πενιντάρικο, απάνω το πάρω. Έτσι, για το γαμώτο, όχι ότι θα σωθώ με το πενιντάρικο. Αλλά τελικά δεν θα το χαρίσκησες σε εκείνη την αμήχανη στιγμή που ενώ βλέπεις να γίνεται πάρτι δισεκατομμυρίων γύρω σου, εσύ πας να κάνεις την αίτηση για να πάρεις ένα πενιντάρικο. Και όμως θα το κάνεις τελικά. Και δεν σε κακίζω, μια χαρά καλά θα κάνεις να το κάνεις. Και εγώ θα το κάνω, στο λέω. Και μάλιστα θα σου πω αύριο και τη διαδικασία, θα το κάνω σήμερα, να δω πόσο εύκολο είναι, γιατί λέει κάτι κωδικούς εκεί με το τάξεις, μετά θα σου στείλει η τράπεζα κωδικό στο κινητό, με το κινητό θα κάνεις το barcode και θα το βάλεις στο κινητό σου και θα πάρεις και άλλα 5 ευρώ αν δεν πας να τυπώσεις την κάρτα καυσίμων στην τράπεζα. Οι πιο μεγάλοι αναγκαστικά θα πάνε να την τυπώσουν την κάρτα καυσίμων στην τράπεζα και άρα θα χάσουν το 5 ευρώ και με αυτή την κάρτα καυσίμων θα πηγαίνεις στο βενζινάδικο και θα του λες βάλε να δούμε τι θα σου κόψει και τι θα κρατήσει κλπ. Θα το κάνω να σας πω αύριο πώς είναι η διαδικασία. I walked in town on silver spurs, the jingle too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. Λοιπόν, μηνύματα δικά σας. Ο Ορέστης, κάτω από την εκπομπή δεν φτάνουν τα μισθά της Πέμπτης που μας πέρασε. Όσα και να μας δώσει ο καθένας, που σας έλεγα εκεί ο ένας δίνει 63, ο άλλος υποσχέται 100, ο άλλος 150, όσα και να μας δώσουν λέει θα μας τα πάρει μετά ο Στουρνάρας. Έχεις απόλυτο δίκιο, Ορέστη. Άσε που όχι μόνο θα τα πάρει ο Στουρνάρας, μπορεί και να γίνει και πρωθυπουργός, όπως το πάνε αυτοί εδώ. And I will give to you summer wine. Ο φίλος ο Ιωάννης από το Λονδίνο που έκανε και την μουσική επιλογή που έπαιξε πρώτη, το Common People από τους Pulp, συγγνώμη, λέει για την ανακοίνωση της αύξησης του κατώτατου μισθού που θα είναι 63 ευρώ, θυμήθηκα μου λέει ότι αυτό είναι λιγότερο από όσα βγάζαμε στα κάλαντα, ρε συμμέλαντε, πες το ψέματα. Και επίσης μου λέει ότι όπως και με το θέμα της e-food που τα ωφέλη των εργαζομένων αρχίζουν να καθορίζουν τη στρατηγική marketing των εταιριών, έτσι ακριβώς τώρα και των κομμάτων το ίδιο ακριβώς συμβαίνει. Και να σου πω, Γιάννη, ότι η ιστορία με την e-food που τότε λέγαμε για μεγάλη νίκη κλπ. Ήρθε μετά από ένα εξάμηνο, αν παρατήρησες, αν το άμαθες δηλαδή εδώ γιατί μένεις μακριά, ξαφνικά εδώ και κάνα μήνα έχει αρχίσει λέει 1 ευρώ η παραγγελία επιπλέον επειδή κάνεις delivery, που παλιά δεν είχε 1 ευρώ, τώρα σου βάζουν σε ό,τι παίρνεις έχει και 1 ευρώ το delivery. Για μάντεψε, όχι για τον delivery, όχι το μπουρμποάρ, 1 ευρώ επειδή στο φέρνουμε delivery και τα κρατάει το μαγαζί αυτά. Για μάντεψε ποιος πήρε πίσω τα ενσημάκια εκείνα που έδωσαν μετά τον αγώνα της eFood, διότι τίποτα μα τίποτα δεν χαρίζεται και με την πρώτη ευκαιρία θα το πάρουν πίσω. Ο Νικόλας από Γαλλία. Ψήφισες, Μακρόν? Διαγράψε. Τι έγινε, σωθήκατε με το Μακρόν τώρα, εντάξει. Λοιπόν, μου γράφει πολλά. Δεν θα προλάβω να τα διαβάσω όλα και μου τα έχει και κατηγοριοποιημένα. ΔΕΗ και χρηματιστήριο. Αν και λέει ήμουν τραγικός στα θεωρητικά, με κουράζει το πόσο χρησιμοποιούμε τις λέξεις αντίθετα στο νόημά τους. Δηλαδή, λέω για κάτσα, δούμε παρακάτω τι θέλει να πει. Πώς είναι δυνατόν να βαφτίζεται χρηματιστήριο ένα ιδιωτικό κλαμπ όπου 4 πολιτές συμφωνούν ποιος είναι ο ακριβότερος και ορίζουν την τιμή πώλησης ανεξαρτήτως αγοραστών ή κρατικού ελέγχου? Η ακρογωνιαία ιδέα οποιοδήποτε χρηματιστηρίου, μετοχών, ομολόγων, παραγόγων, νομισμάτων, αγαθών κλπ., είναι ότι υπάρχει μία λίστα με τιμές πολιτών και μία λίστα με τιμές αγοραστών. Γιατί συζητάμε επίσης, μου λέει, για τις αυξήσεις της ΔΕΗ με βάση τη διαφορά των λογαριασμών μετά τις επιδοτήσεις? Εμείς δεν τις πληρώνουμε και τις επιδοτήσεις. Δεν τις καρπώνεται το καρτέλ του ρεύματος και τις επιδοτήσεις από τους φόρους μας? Τώρα, βρε Νικόλα, να σου πω ότι έχεις άδικο. Να σου πω ότι καλά κάνεις και βάζεις ακόμα και τα στοιχειώδη, το ότι μιλάμε για χρηματιστήριο όπου είναι όλα προδιαγεγραμμένα και κάνουν οι τύποι αυτή τη... Έχεις απόλυτο δίκιο, απόλυτο δίκιο. Μου γράφει επίσης για τη συλλογή Μητσοτάκη. Είχαν χιλιάδες αντικείμενα στο σπίτι τους στα Χανιά, διαβάζουμε παντού. Και κάνω λοιπόν τη σύνδεση με το ότι εδώ και δεκαετίες έχει αστυνομικό σταθμό να φυλάει το σπίτι αυτό. Αρχαιοκαπηλεία με αστυνομική προστασία λοιπόν. Mickey Mouse χώρα όπου οι αρχαιοκάπηλοι έχουν το θράσος να είναι ηγέτες της πατριωτικής και συντηρητικής παράταξης και να πουλάνε τρέλα όταν έχουν πιαστεί στα πράσα και δεν τιμωρήθηκαν κιόλας. Και καλά σας είπε η Μαρίκα, όλη η Κρήτη χωράφι τους είναι και όλη τη χώρα στάχτη την κάνουν άμα γουστάρουν. 30 νεκροί παραπάνω με την πλεονάζουσα θνησιμότητα, ΔΕΗ εξορίξεις, όχι 30.000 νεκροί, ΔΕΗ εξορίξεις, σούπερ μάρκετ, όλα όπως συμφέρει το παρεάκι τους. Πρόσεξε να δεις τώρα, Νικόλα, για το θέμα των προϊόντων αρχαιοκαπηλείας, έχουν να σου λένε, έχουν να λένε ότι είναι νόμιμη η άδεια συλλέκτη, ότι όλα αυτά που λες και εσύ τώρα αρχαιοκαπηλεία κλπ. Πρόσεχε, πρόσεχε, σου λέει, γιατί κινδυνεύεις και εσύ και εγώ με κυρώσεις. Είναι νόμιμο, έχει την άδεια συλλέκτη, την έχει. Τα έχει δωρήσει, με όρον ένα λέγεται συλλογή Μητσοτάκη, τα έχει δωρήσει. Τίποτα δεν μπορεί, τώρα το έψαξε παιδί μου το κράτος, πήγανε μέχρι ένα σημείο, δεν, τέλειωσε κάποια στιγμή, εκεί τα βρήκανε και λίγο με τον Αντρέα κάποια στιγμή και τελειώσαμε. Τώρα αυτά είναι περσινά ξινά στα φύλλα. Δεν πρέπει να λες τέτοια πράγματα. Το μόνο που δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει είναι ότι αυτά τα προϊόντα, τα νομιμοποιηθέντα προϊόντα πια, είναι, τα προϊόντα εννοώ τα αρχαία, είναι προϊόντα αρχαιοκαπηλείας. Αυτό δεν το αναιρεί κανένας. Το πώς βρέθηκαν στα χέρια τους, το τι ακριβώς συνέβη τότε, θα μπορέσετε να το διαβάσετε σε 2 συνεντεύξεις αναζητήστε τις, ήταν μέσα στο Πάσχα τώρα την Κυριακή του Πάσχα στο ντοκουμέντο, βγήκανε Παρασκευή νομίζω κυριακάτικες εφημερίδες και λίγο πριν στην Αυγή. Στο ντοκουμέντο έδωσε συνέντευξη ο Αντώνης ο Βασιλάκης, είναι ο αρχαιολόγος που ήταν υπεύθυνος για την ανασκαφή στη Μεσαρά από την οποία βρέθηκαν περιέργως πως αρχαία στη συλλογή Μητσοτάκη και λέει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα ο κύριος Βασιλάκης, ο αρχαιολόγος, και στην Αυγή μίλησε η κυρία Μαρία Ανδρεαδάκη Βλαζάκη, η οποία επίσης είχε παίξει ρόλο σε εκείνη την υπόθεση και ξέρει πάρα πολύ καλά το τι ακριβώς είχε γίνει. Διαβάστε, αναζητήστε αυτές τις δύο συνεντεύξεις και νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε πολλά για το που ακριβώς βρισκόμαστε ως χώρα πια. Έχω και άλλα από τον Νικόλα, αλλά δεν προλαβαίνω. Κράτα τα, κρατάω μερικά και για αύριο. Χρόνια πολλά σε όσους στείλατε ευχές. James, αφελή, τη Σπύρα, ευχαριστώ, ανταποδίδω. Stop για σήμερα μέχρι εδώ. Θα τα πούμε αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα. Να είστε καλά, να προσέχετε εκεί έξω. Για χαρά. I'm